πελέτη, είπες ότι είναι ο Πέαλη και άμα τους έχει μείνει. Δεν με Chi vuole l'oroscopo del giorno aggiornato al giorno 18 Ciao Ciccio!